Incident izolat. Suntem o cronică neprevăzută, prinși într-o singură îmbrățișare, pradă pereților orbi. Pe nenumărate fețe ale echipului porți o durere prea mare pentru un singur trup. Merg pe vârfuri, în pași dezgoliți, să mă încălzesc la căldura sângelui tău. Șoaptele tale de scântec mă văd frumoasă, ating patima prin care curge imaginea ta. În vis se zbate un petec de carne îmblânzită, acum între noi coboară un început de viață, ca un incident izolat.